إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. دا علماء الكرام دا صالحين السيرت دا عيد دروس شروع مبعي كي دا ايما واربعو دا تصالور امامانو چه مشعور دي پا امت كي دا ای خلاصه غون دی تاریخ امام مالک مخی بیانش بیبا که دا عبدالله بن مبارک و دا فزیل بن عیاض و دا علی بن فزیل پا منز که واقعات رال نوسا پا ننینی درس کی دا مشهور امام چی امام ابو حنیفه رحمه الله ده دا غب بعضی احوال چې دا یې موږ خبر شو حقیقت نه سره خبر شي چې د دې امامانو په دین کې څه حیثیت ده او دا څونه مقدار خلک دي. د اسلام یو اصل له هغه ته حفظ المراتب وای دا هر چا خپل مرتبه پیژندل دا چې ونه شي چې یو نبی دی علیه الصلاۃ والسلام داغه درجه د عالم په درجه کې وګڼل شي یا دا یې هم کته او د یو عالم درجه غدونو چته کړی شي چې د انبیو درجه سکه چې دا یې نن د پاسه کړی شي. الله تعالی په عدل باندې امر کړی دی په انصاف باندې امر کړی دی او دائم ویلي دی چې لا تغلو فی دینکم دین کې بغلو نه کوي د حدود نه تجاوز نه کوي. لکه دا خبره به روست ان شاء الله تعالی موږ بیان کوو چې د امام ابو حنیفه په اړه کې بعضی غلو شوې ده. هغه څو چې د معتقدین دي او مقلدین دي تعصب ولا دي نه یو د په صفاتو کې دونه غلو کړی ده چې د خپل درجه نه اوچت کړی ده. مشه موږ په دغه حقیقت باندې پوه شو چې دا عالم ده د علماو د امت نه ښې ښې دي او بدې بد دي خطایې هم شته دي او رسایې هم شته دي. خپل ذاتی خی صفات هم پکیو چې دا نیکو صفاتو تابیداری منگو وکو او دا نیک اقوالو او چې کم کمزوری خبر دا غا پریخو دلیش یا دا غا دا پارا بکنو وغالیش او غطرش. نو دا امام ابو حنیفه رحمه الله الاول نم دا پلار نم او دا ابو حنیفه و تولی وی دا د دو وخت د پیدایش تاریخ د وفات او دارنګ د امام ابو حنیفه رحمه الله تبارکی د علما کرامو اقوال چې د صفات بیان کړی دي نو دا خبرې به بیانې یو د دارنګ دایي متعلقات د امام ابو حنیفه خو صفات دا امام ابو حنیفه رحمه الله باندې امتحانات لکه خصي پات چې شاګراش امتحانات به بیا راځي. ابن حبیره والی د منصور بادشاه سفیان ثوری د دې سچ دا به کوم امتحانات کې واقع شوی دا غي بیان ورسره دا هغه مسلې چې الله تعالی ولې زیرکتیا ورکړې وو په فقهي مسایلو کې دا هغه بعضی نمونی فقهي مسائلو کې د امام ابو حنیفه زیرکتیا او خیرتیا ورسره په باب د حدیث کې چې له د حدیث په نقل کولو کې کومه درجه کې ده نو د علماي کرام اقوال دی بارک زګداد الله گواهان دي چې هغه سوای نو سره بدایي تابعداري کوي نو د امام ابو حنیفه خپل نوم د نعمان د پلار نوم یې ثابتو او د نیکونو مې زوتای دي او دا د کابل په خار کې داوود زوتای د نیکی چې دلته پاتې شوی او باز خلک وایي د پروان ولایت په دې کې د نیکی وړاندې نیکی پیدا شوی دی به د دې ځنه نقل کړی شوی دی عراق ته تیری دی دا نقل کېدل تر وجه دا ده چې دا زوتای جو دا کافیرو نو دلته صحابه کرام جهاد دراغلی او دای ونی او ځان سي عراق ته بوته عراق چو دا د مسلمانانو یو سرحد به داغه نه دا پیدا شو د ثابت هغه یو مسلمان شړیو او زی هم به عالم دی ثابت د علی رضانو په زمانه کې وای کله چې دا زی پیدا شو دا نعمان چې کله پیدا شو نو علی رضانو له وی وړه دا ماشوم د غیږی ماشوم او هغه ته دعا د برکت وکړله نو محمد چې د امام ابو حنیفه زوی دی هغه وای زد الله د ذات نو امید لرم چې دا د علی رضان دعا زموږ لپاره قبول شي الله مونږ کې برکت واچي او ثابت هغه سره وای شي علی رضان له تحفه مورولې و د مهرجان پورس باندې د نیروز پورس باندې نو دای ول ورولې و نو علی رضان او تویر چې نو ورځنا کله یوم هر ورځ د نیروز جوړوي یا بل واد کې دار چې مهر جونه تاسو دا مهر جان هر وخت مناووي یني دا حدا حلوا راوړی او دا حج موږ لراوړی اگر کدا به جدا مسله ده چې د نیروز او د مهر جان د کفارو د اخترو تعظیم کوله پای کې شینه په خوله ناروا دي هغه جدا مسله ده خو کې دې چې په دغه وخت کې د حالت به جوړ شي چې دیو با اسی یو اتفاقی روڑای کرده و او پا دی ورس بانی براغلی و کنی ده کافران و ده اخترون و تعظیم کول ناروای دی شیخ الاسلام نظیمی ها پی اقتصاد ساعت مستقیم کی ده اغی تفصیلی رد لکلی ده او مفسرین و پا دیاد کی چه والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کرام و پا ده اغیاد کم لکلی دی چه ده اعیاد المشرکین ده کفار ده اخترونو تعظیم کول جایز ندی کریسمس دے بڑا دین دے یا نور دسی اختری دی کافرو دای تعظیم جایز ندی مہر جان دے نیروز دے نو دا زوتای چې هر کله عراق ته بوتل شو نو دا نسل یالته به پیدا شو دا د بنو تیم ابن ثعلبه قبیله و دا غی غلام و د دې د وجنه امام ابو حنیفه د تیمی وای تیمی الکوفیه نه د تیم قبیله غلام ازاد کړی شوی دی د دوران دی نیکو او څوک وای چې امام ابو حنیفه په د باندې نه دا حالت نه دی راغلی د ده په پلار او نیکه باندې لکه حماد اسماعیل ابن حماد وای د امام ابو حنیفه مسجد چې ان ابو حنیفه هو النعمان ثابت ابن نعمان من المرزبان وحلف انه من احرار الفارس وما بقى جدنا عبدا اسماعيل وجز ما بلار چه ده ان اولاند نک نو دادا فارس والا پازاد خلق یو پم من غلامی نظر اغله نو دا دو قول چ سو کوی چنه دا نک من غلامی راغله سو وینه دا لیکن که غلامی پیرای شي نو دام څه بده خبره خو نه ده ډیر نیکان خلکو صالحین او غلامانو او بیا غټ غټ علما تاوی نه جوړ شوی دی لکه سالم عبد الله بن عمر د وین دی زوی دی ته ګوره طاووس ابن کیسان چې دا غلام او میمون ابن مهران دا غلام آزاد کړی شوی سلمان فارسی غلام آزاد کړی شوی او دارنګه عطا بن ابي رباح چې امام ابو حنیفه استاد دی غلام آزاد کړی شوی دی نافع چې عبد الله بن عمر رضی الله عنه غلام آزاد کړی شوی او دارنګه یحیی بن کثیر میمون بن مهران واخلا حسن بصری محمد بن سیرین دا ټول غلامان آزاد کړی شوی لیکن زود او تقوا له اعتبار ده دې له اعتبار نشته چې رسول الله نه غلام تیر شوی دی نه تیر شوی بل قول داره چې امام ابو حنیفه چې دا د نساء علاقه نه ده دا د علاقه پوری علما هم اختلاف کړی دی چې دا کوم علاقه سره متعلق وو سوګه د نساء علاقه نه امام نسائی کې کوم ځای ده او سلیمان بن ربیع نه نقل لا غوي حارث ابن ادریس ویلی دی چې امام ابو حنیفه د ترمذ علاقه وو ترمذ چې دا په ازبکستان کې ځای ده پنځه قول ابو عبد الرحمن بل قول دا ده ابو عبد الرحمن المخلی نه نقل لې چې امام ابو حنیفه د بابل علاقه وو بابل په عراق کې خار ده د سر پنځه قول دي خو مشهور دا ده چې دا ده د فارس نه ده من اهل فارس او د کابل نه ده د پروان ولایت د دې جنا د غلامی په طریقه باندې د دینې کبوت له شوې ده دا مشهور قول ده او بعض خلکو یې زاد اهل انبار نه ده انبار والو نو بعض خلکو نه دام نقل له مختلف اقوال په دې کې مشهور قول لغه ده چې دا من اهل کابل ده د پروان ولایت اوسیدونکو او د غلامی په طریقه باندې به عراق ته تیری دي امام ابو حنیفه چې ده د په کوفه کې پیدا شوی ده په اتیایم سنه هجری کې اتیایم کې پیدا شوی ده نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت نه وروسته اتیا کال بعد او په 150 هجری کې وفات شوی ده او یا کال عمر کې وفات شوی ده او بعضی علماو لیکلي دي چې دا د شعبان په میاشت د 15 شپه وه ليلة النصف من شعبان فديك وفات شوية ده يوصل پنزوستم قال له ده هجرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وداغ قال له جبديك امام شافعي رحمه الله پیدا شوية ده امام ابو حنيفة ده ابو حنيفة ولي وي ده كونية ده نو باز خلق وجه ده ده لور و حنفیه داگه نمانو بس ابو حنیفه پا لور بانیم کنیه که خودل جایز دی نو پا پلار پا زوی بانیم جایز دی ابو محمد ابو ابراهیم ابو حنیفه لیکن ده تاریخ پلی حاصل ده خبر خطا ده زکر چی ده ابو حنیفه سی پا بچو کی حنفیه نشته ده باز ابو حنیفه حنیف نه ده مخوز ده حنیفه و انسان توجه د ابراهیم علیه السلام په دین باندې رواني ابو حنیفه کی مبالغه ده یعنی هغه سره چې د ابراهیم علیه السلام دین کله کې رانی ولیو سره چې د یوشع سوی لازمی نو دا ابو کونی دغه د پاره کې خود لګي نو دا د دې موجه ده شولا درې موجه غدا ده چې ابو حنیفه په دی وجه باندې وایي چې د عراق ولا په لغت کې حنفیه دی ټوټي توای بمبي توای امام ابو حنیفه چې په دې وبو په مسله کې به ډېر زیات تشدد کاوه تر دې چې دا وی اورا ادا ده چې مستعمل وب نجس دی لکه د انسان د بولو براز به شند فقه کې نقل لا یو روایت دی امام ابو حنیفه نه دا چې د وب نجس دی دې کې به ډېر احتیاط وکاو سعودي ته رسیدلې نو د بمبي د سر نه به وبس کړي او داینه به وبره خسر لاندې بچرا به دلی ناغله به اعتبار نه ورکاو نو خلکو ته دانم کې هده چې ابو حنیفه د بمبی پلار حنفیه چې دا وسم عرب دغه توای بمبی توای نو دبه د ابو کې د پاکیو د نه پاکی ډیر لحاظ ساتنه په دی وجه باندې دانو مت کې خدلش او باز وجه حنفیه د عراقین په جبه کې دوا ته سیئی توای د سیئی بوتل امام ابو حنیفه په دالی کلمې کل ډیر کول یعنی فتوی مت به ور کولې د دې سره تعلق ډیر زیتونه په دی وجه باندې ابو حنیفه نو مت کې خدلش نو دا ټول وجوهات کې دلش لیکن په وجه د تسمیه کې دا لازم نه ده چې سره د وجه معلومه کی کله کله صحیح نوم خوښ به شي ته بزان باندې کیږي هیڅ وجه نه جو سره ابو محمد کونی خوښ شي د چا ابو حمزه کونی خوښ شي د چا ابو ابراهیم خوښ شي چا د ابو ابو فلان ابو عبد الله خوښ ځان باندې کیږي نو په دې وجه باندې دا د امام ابو حنیفه دا کونی به مشهور ده دا نیمه دونه مشهور نه ده دا غي شهرت چې دی هغه کم ده بل خبره د امام ابو حنیفه کتابونه نو بعض خلکو ویلي دي چې د امام ابو حنیفه یو پنځه کتاب شته ده او دای نه منه دا خود دي یو فقه اکبر ده بل فقه اوسط ده بل عالم و متعلم ده بل رساله الامام ابو حنیفه الى عثمان البتي او بل الوصيه دا پنځه کتابونه د امام ابو حنیفه ته منسوب کړل شوی دي لیکن تحقیق هغه ده چې دا علما وی دا فقه اکبر خپل دا کتاب نه دی بلکې دا د زوی کتاب ده چې حماد ده دا دا کتاب ده علامه عبد الحی لکنوی لیکلی دي په الفوائد البهیه کې اتشبه ته صحه کې لیکي چې حق خبره ده دا چې ان الفقه الاکبر ما دوینه الا بعد وفات ابي حنیفه رحمه الله دا هم د وان شوه ترتیب چور کړه شوه دین د امام ابو حنیفه د وفات نه بعد ور کړه شوه اور چې فقه او صد نه د ابو مصیب بلخی کتاب ده د امام ابو حنیفه به کتاب پوښونه مو پوښونه کړی دي په فقه اکبر کې اجمالی عقیده دي او په فقه اوسط کې به تفصیلی عقیده دي نو دا دغه کتاب ده او ارجه دا تعلیم او متعلم کتاب دی العالم والمتعلم نو ظاهر دا چې دا د ابو مقاتل سمرقندی کتاب دی چې ابو مقاتل سمرقندی خپل عابد سره و لیکن دمره و چې ثقه نه و معتمد سره نه و نو دا دغه کتاب نه دی د امام ابو حنیفه نه بلکې د ابو مقاتل کتاب دی یو رساله عثمان بتی او والیو هغه ته یو رساله امام ابو حنیفه لیکلی و دا سنسیتونی او تکلیو چې دا دا دا بصری قاضی دی قاضی ولی نه قاضی دی هغه ویلو چې د امام ابو حنیفه د مرجعو نه دی نه دوی ته جواب لیکلی چې نه زما د مرجعو عقیده نه ده دا تهمت په ما باندې ملګاوه او وصیت یې ورسره رساله ده دو کسان علما ویلی دي چې دا رساله ده ده یو زبیدی ویلی دی یو البیعزی ویلی دی لیکن راجع حداده چې د امام ابو حنیفه خپل کتاب نشته دی او څه لیکلی نه دی کړی دی بارک کم جامع المسانید چې هغه ته منصور شوی دی اخر وروسته لسم صدی کې لیکلی شوی دی پنځلس علما کتاب دی جامع المسانید یا مسند الامام اعظم چې لیکل شوی دی نو دام په لسمه صدۍ کې خصبکی لیکلی دی صاحب د در مختار هغه روایتونه بګر جمع کړی دي چې کوم کې د ابو حنیفه سره نوم راغلی دی په سند کې هغه را جمع کړی دي دې مثال لکه شوی وای مسند عمر بن عبدالعزیز مسند ابو بکر صدیق دا خو یې نه لیکلی خدای نوم پکې راغلی په روایت کې نو استدای نه کتاب جوړ کړی شي نو سوال دا چې دا کتاب ولې نه لیکه نو جواب دای دار چې د سلف طریقه دا و چې لیکل به کم کوله د صحابه کرامو نن لیکلم کم نقللی د تابعین نن لیکل علم سړيري لیکن لیکلي کمی نو امام ابن فهم خپل لیکل نه لیکلي ها ټیک ده شاګردانو چې داغه شاګردانو نایتی نقل کړی ده او استادان مشته او شاګردان مشته ده یو مشهور شاګرد ده امام محمد ابن حسن ابن فرقد الشیباني چې د امام ابو حنیفه نه مسلې زده کړې دي او کتابونه مدون کړې دي پیندش په کتابونه داغه مشهور دي جامع صغیر ده جامع کبیر ده سیر صغیر ده سیر کبیر ده او مبسوط ده دا کتابونه دي کې ظاهر روایت ذکر شوی ده ابو حنیفه ابن ظاهر الروایت بیم پای کی دا ټولې مسلې د فقه نشته ده لګي مسلې په کې دي دا نور فقه کې چې دا رسته کوم مسائل دین پیدا شوی دي دا تخریج ده د تخریج په طریقه رسته مشایخ دا جوړی کړی دي احنافو دا مسلې جوړی کړی دي تخریج دي ته وای یو مسله یو عالم ته په یو زمانه کې راغلی حنفی عالم ته او هغه په دې مسله کې د امام ابو حنیفه نه کوم روایت کوم نقل نه مندلې ندار علی ګدلې دا اصول دې کتلی او جواب ورکړی کې امام ابو حنیفه اوس ژوند دی نو د جواب به ورکړی و تخریج دا په اصول باندې مسله ارستل او دا په اصول باندې مسله بنا کول نو د دې مسلې نسبت مست امام شه ته وکړي حال دار چې هغه ویلې نه لکه فقہ کې اصحاب التخریج او اصحاب التصحیح مجتهد فی المذهب او مفتی او مقلد دا طبقات دی دا دیو طبقات الفقهاء کی شامی دا لیکلی دی مجموعة الرسائل کم داشتا دی طبقات الفقهاء دا عبدالحی لکنوی کتاب دی پایی کم داشتا دی شپگو طبقی غیو جو لیکلی دی نار غرص دا طولی مسئلی دی امام ابو حنیفه نقل ندی چی پا فقه کی کم دی بازی داغه نقل دی داغه شاگرد نقل کړی دی نور د امام ابو حنیفه شاگردان شو بازی خلک وای څلور زره شاگردان دیو چا زیات چا کم حساب کړی دی راجه حدا ده چې د امام ابو حنیفه تقریبا یو اته سو استادان هغه په کتابونو کې جمع کړی شوی دی دوه استادان یو او دارنګه شاګردان هم ډیر دي لکه علامه المزي په کتاب کمال چې کوم دی داغه تهذیب الکمال نه پای کې داغه شاګردان هم راځي مکړی دي چې دا شاګرد دی او دا شاګرد دی ډیر ښه شاګردان دي نو یورځي وای امام ابو حنیفه په منصور باچا داخل شه نو چا منصور ته ویل چې دا عالم دنیا اليوم په دنیا کې ښه عالم دی دی وس نو منصور ته ویل چې نعمانه تا علم د چا نه اخیستی دی نو هغه ویل عن اصحاب عمر ابن الخطاب رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه شاګردان نه مې اخیستی دی وعن اصحاب علی د علی د شاګردان نه وعن اصحاب عبدالله بن مسعود د شاګردان نه وعن اصحاب عبدالله بن عباس د شاګردان نه وما كان في وقت ابن عباس على وجه الارض اعلم منه او عبد الله بن عباس په زمانه کې دا غنغه عالم نو منصور ته چې بخ بخ لقد استوثقت من نفسك ما شئت واهوا تاخد خپل ځان د خصيفت بیان ک ځان دې مضبوط ک نو امام ابو حنیفه رحمه الله چې ډیر شاګردان استادان لرلا دا ډیرواله د شاګردانو د استادانو دا دلیل په دې خبره باندې چیرې د دې سړي سره علم ډیر دی ځکه چې ډیر استادان سره ملاوش نو د یو نه څه استفاده وکي د بل نه څه استفاده وکي د بل نه وکي نو په دې وجه باندې الله سبحانه و تعالی د لیر څه جمع کی دا رنګ چې د مختلف زین نشه دغه راځي شاګردان راځي او د دې استفاده کوي نو دا دلیل ده په دې خبره باندې چې د سره علم شته. لیکن مشهور شاګردان د دې چې دی امام محمد ده او قاضی ابو یوسف ده او ظفر ابن الهذیل امام ظفر چې مشهور ده او حسن بن زیاد اللؤلؤی ده او محمد بن ابان العنبری ده محمد بن بشر الحافظ العبدی او دارنګ قیس ابن ربیع ده دا کسان چې دي دا په شاګردانو کې مشهور شاګردان محمد بن مسروق الکندی معافی بن عمران الموصلی او مکی بن ابراهیم بن بشیر بن فرقد التمیمی الحنظلی چې دا بخاری کې یو له حدیث هم تنقل کړی دی لازیت یې تنقل کړی دی اوس د دې مطلب به دا نه لګا باز خلک وایي چې څوک شاګرد شنه هغه مقلد شي دا ګډر خلک وایي چې مکی بن ابراهیم چې دین د داد بخاری راوی دی او داد امام ابو حنیفه مقلد نه یو شاګرد یو مقلدی شاګرد دی ته وایي چې بس یو حدیث ته ورېدل یا دوی ته ورېدل یا یو مسلې ته زده کړی دا شاګرد او مقلد دی ته وایي چې داغه درای په سروانی دا غاره خبره هغه اخلی او منی نو د مقلد او د شاګرد په مابین کې فرق دی د دې د وایي چې امام ابو حنیفه چې دا کوم شاګردان ودل شي دي ته باید خلک داغه مقلدین وای دا غلطه خبره ده. اوس مثلا موږ د لس استادان نه سبق ویلې د شلو نه موږ دای مقلدین نه شلو شاګردان یې شلو شاګردي استادی جدا شه ده تقلید غره جدا شه ده. نو په دی وجه باندې دی خبرې ته متوجه کیدل پکار دي. بل په سلف کې د شي مقلدین نو چې هغه دې یو عالم بس ور رواني او دا غاره خبره دی اخلي کغه د قران حدیثه برابرې او که برابر نه وي. نو دا خو د امام باندې په استادانو شاګردانو مختصره خبره وا. اوس دې کې اختلاف دی چې امام ابو حنیفه د تابعی وو کنه نو دې کې د علماو دوه رائے دي. اوله رائے دا ده چې دا تابعین نه دي ځکه چې د یو صحابي نه دی لیدلې او باز وای چې نه په تابعی کې شرط داده چې هغه به د صحابي نه اخص کړي حدیث به دې زده کړي او د که صحابه لیدلی وي نو د یو صحابي نه نقل هم نه دی کړي نه په دې وجه باندې دا تابعی نشو. لکه دا خبره بازی کسان ویل دا چې په تابعیت کې شرط داده چې هغه نقل کړي د صحابین هم نقل کړي او امام ابو حنیفه رحمه الله خو د یو صحابین هم نقل نه دی کړی ولم یصح للامام ابو حنیفه روایه عن احد من الصحابه وقد را انس بن مالک رضی الله عنه انس بن مالک لیدلې ده لیکن د یو صحابین هم وی لیدل نه دی کړی نه په دی وجه باندې تابعین نش. دا حافظ عراقی دا رائے اختیار کړی ده چې دا تابعین دی په اتباع تابعین کې دی. دوی مرایا غدا ده سیوتی سیب لیکلی ده او بعض احناف علماء غوای چې نه دا تابعی دی او تقریبا پنځه په ګو صحابی لیدلی دی. یو داین انس بن مالک رضی الله عنه ده دیم عبدالله بن ابی اوفا ده بل واسلہ بن اسقاع ده رضی الله عنهم بل ابو الطفیل عامر بن واسلہ رضی الله عنه ده او سیوتی سے عبدالله بن جزء الزبیدی جابر بن عبدالله معقل بن یسار او عائشه بنت عجرد دائم شماره لیده او باز وجه عمرو بن حریث صحابی هم لیده او صاحب بن خلاد بن یزید هم لیده صاحب بن یزید او عبدالله بن بسر و محمود بن ربیع و ده دی صحابه کرام سره ملاقات شوه ده. لیکن راجع حدی که ده ده چه ده دی طول سره ملاقات نسی کی د باز سره شوه ده د باز سره نه ده شوه وجه دار تاریخ و سوگور راشه انس بن مالک رضی عنو چه ده ده پا ترین میں که وفات شوه ده دری نوی هجری که امام ابو حنیفه پاتیا که پیدا شوه ده. نو تقریبا ده دولس و کالو یا د دیار لز کال په عمر باندې دی چانه سری مالک وفات کی نو دیار لز کال عمر کی سړی ویر کوټه بچي وړو کی وی دمره دا امام شي امام شي دا مطلب نه چې سم د مور نه پیدای بس امامي خپل اول لوبي کولی ګرځې درا ګرځې منډه ثرلې به والی بیرست علم ته ناشته ده نه په دی وجه باندې غالب ګمان دا ده چې دانش مالک به دلې وی زکه چې دا په بصره کې وو امام بهنفه په کوفه کې وو د دیار له سکاله په عمر اند د ملاقات له براغلې وی او عبد الله بن ابي وفاص ملاقات کو زکه نشي کېدلې چې عبد الله بن ابي وفاص نه په واتیا کې وفات شوی نه بهنفه چې دوه کال په عمر ده چې دا وفات شوی ده نو وو کال کې کوم شوم لا خبرو نه پوي نو څنګه دا سم ملاقات وشي بعید ده دا او اتر ابن اسکاس هم ملاقات یزه که نشی گیدره که داده پینزه تیه که وفاد شویده نا با هنی بسه ده پینزو کالو پو عمرو چی دا وفاد ده پینزو کالو که انسان دیر ماشومی ها ابو تفیل لزیانو چی دا پا یو سو دو که وفاد شویده نا پا دی وقتی امام با هنی فاد دوشتو کالو پو عمر ده احتمال ده که ده دسر ملاقات شویده او دارنگه دا عمر ابن حریصه چی سو گوی ملاقات شویده او صاحب ابن خلاص سره ملاقات امکان شته زګه چې هغه په یو نوې کې وفات ده نو ابو حنیفه په دې وخت کې د یو له سکاله په عمر ده او دارنګه صاحب ابن یزید سره ملاقات کړي چې زګه په 99 کې وفات شوی ده چې ابو حنیفه په دې وخت کې د نو له سکاله په عمر ده او کچرته دا په دو نوې کې وفات شي لکه بعضی تاریخونه کې دا د دو نوې یا څلور نوې کې وفات دی واخلو نبیم د ملاقات امکان ستنه خود دیر کم عمر کی بود ابو حنیفه سیبو او محمود بن ربی پا نانان میکی وفاد شوی دن احتمال سجی دسی ملاقات شوی بی پس ای خبر دادا چی امام ابو حنیفه چی دید تابعی دید من حیث الرؤیه لا من حیث الروایه دی یو صحابین هم نقل نده کرده چی برای راسی تیوری دیدی بی صرف من حیث الرؤیه دلی دلو پلی حسر تابعی دید یو صحابی دلی دی یا دوای دلی صحابی دلی دی بلکه دغه استاد دی اعمش چې سليمان بن مهران دا غنوم دی اپ 15 پته کې پیدا شوی دی سنه 65 هجری کې پیدا دی تبانه بس امنه 15 کال مشر دی هغه صحابه نه دي دي سبب یو انس بن مالک دی دلې دی ترمذی کې راځي وای ما ولید په منځ باندې ولاړو او اعمش رحمه الله د صحابه نو اوریدل نه دی کړی تبانه بس خدای غن ډیر کې شروع نو د موریدل د صحابهونو نه دی کړی د شرافت کافی دی چې د صحابه کرامو سره ملاقات شوی صحابي به نظر لګیدل او صحیح حدیث کې راغلی دی دا ډېر عظیم فضیلت دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای مسلم کې حدیث دی چې هغه انسان به الله پاک ورته نه بوزي چې تاسو لیدل ما او هغه انسان هم الله ورته نه بوزي چې زما صحابه لیدل دي او د ایمان په حالت کې په دې شرط باندې او هغه انسان هم الله ورته نه بوزي چې تابعین چې لیدلی وي تابعین چې دا ډېر لوی مرتبه ده چې اتباع التابعی وي او د تابعین سره ملاقات شوی په کوم سترګو باندې چې صحابه لیدلی شوی دي په کوم سترګو چې رسول الله لیدلی شوی دي دا سترګو سره چې ملاقات شوی نه الله سبحانه و تعالی پور نه شي نو په دې وجه باندې راجح رائے ده چې امام ابو حنیفه رحمه الله تابعی من حیث الرؤیا لا من حیث الروایه ذکر روایت په دې باب کې قوی نه دي من په دې باندې خپنې چې راغه اول تابعی چې کدا تابعی څنګه صحابي ور موږ خوشاله او چې د صحابه کرامو نه نقلم کړه و او ډیره حدیثی تیوري دلی وي نو هم خبره ده لیکن د کوم صحابي نه نقل نشته ده دا خبره د متعصبین دي لکه روسه بدا ان شاء الله موږ سنا ذکرم کو زکریا صاحب لیکلی دی په تقریر بخاری کې چې ابو حنیفه صاحب چې ده نو د فقہ بنا ده پا احادیث وحدانی و بانی سنائی وحدانی یعنی دا نقل برای راست دا صحابی دا که وغیر دا نبی علیہ السلام نکه ابو حنیفہ عن صحابی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو حنیفہ دا نبی علیہ السلام پا ما بین کی واسیتا دا منگو یو جدا تاسواسی وهم بایانا وی دا پا کم کتاب کرا غیلی دی اگا حدیث کم دی کنا وریزه کی دی دا حدیث یاد از مکی دا لان دی دی پا دریابونه کی دی که چرت دی چی پایی که دسی که دسی سنت چرت وی چې ابو حنیفه برای راست د صحابین نقل کوله او هغه د نبی رسول الله دا خو څنګه د پاره ډېر لوی غنیمت او ډېر لوی نعمت فرمان دی چې دا موجود وي ځکه چې موږ هم دا روایتونو شوقینی غواړي چې دسی روایتونه پیدا شي چې تابعی او برای راست د صحابین نقل کوي او دغه حدیثونه لیکل شي وي بل خبر د امام ابو حنیفه رحمه الله درجه په علم الحديث کې او داغه د روایتونو اندازه امام ابو حنیفه په فقه کې متفق علی امام دی چې فقیه سره فقهي مسائل باندې استنباطونه په دې باندې وکړ په یوه د شلو کالو په عمر باندې چې به د حدیث سره تعلق پیدا شي او د شعبی ابن د محمد بن منقدر او د عکرمه او د نافع د دینه او د علقمه او د عبد الله بن دینار او د هشام بن عروه او د هبه سیدنا صالح نه نقل وکړو او د ابن شعبی زهری نه لیکن د دې سره سره په روایتونو کې د دنه نقل ډیر کم شوی دی تر دې چې علما کرام او د روایتو په باره کې اختلاف کړی دی چې څو روایتونه دي نو بعض علما ویلي دي عمده الرعایا کې لیکلي دي د شرقایي حاشیه ده او د هغې په ابتدایي مقدمه کې لیکلي چې دیارلس حدیث ته نقل دی علامه ابن خلدون دا غوره کړي دي چې اوولس روایتونه دي نقل دي او ابن عدی ویلي دي په الکامل کې په اووم جل کې وایي چې د ابو حنیفه سیم درې سوه روایتونه نقل دي ولیکن فيه تصاحيف وزيادات دا سره روایتونه دي چې تصحیحونه خطاین هم پکې دي زیادت او نقصان پکې دي نه هغه حدیث چې بخاری مسلم ابو داود کې دي او دم راوړي دي نو د په روایت کې به زیادتي یا الفاظ کې به نقصان وي روایت کې به ګډوډوالی وي بعض علما چې نه 1500 روایت نقللې خدا 1500 روایت په کوم کتاب کې لیکلي دي اسی په لکه جامع المسانید کې موږ وګورو یا مثلا د امام اعظم دا کتاب سند نشته ده بعض وخت اوس اور روایتونه ته نقللې او څوک شپږ پته ته نقللې لکه دا خبره په الحق الصدیق کې موږ تفسیر لیکلی ده د مشکات پاول دل کې او عمدۃ الرعایا شرح د شرح وقایع داغه په ابتدایي صفحو کې دا تاسو کتلې شئ درې سوه پنځه صفحه کې او امام ابو حنیفه رحمه الله چې ده په باب د فقاهت کې ماهر لکه دغه فقهي مسائل بعض نه کې نه خاني به موږ ورسته ذکر کو لیکن احادیث کم نقل لی ابو حنیفه سره د احادیث کم ولې نقل کیدل نو د دې اوسو وجې دي اوله وجه دا ده چې داغه په باب د نقل د حدیث کې تشدد ډېر کاو اغه بدا لا ير الروايه الا لمن يحفظ وقال لا حجه الا فيما رواه الراوي من حفظه دا به ویلي چې روایت دا هغه چانه به نقل کوم چې چاته حدیث یادي چې یادو تني واسي پکې خطا کیږي یا د کتاب نه ماته نقل کیږي هغه زې اعتبار نه ورکوم په دی وجه باندې حدیث تي کم نقل شو زه ته وجه علامه صالحي لیکلی دا اغه اشتغال الامام ابو حنیفه باستنباط المسائل امام ابو حنیفه په دې مشغول و چې دا مسلې به رستلې د دلایلونه او د حدیث نقل کولو ته دونه وزګار نشي چې خلکو د حدیث ور نقل کی نو دا وجم ده او درې موجم ته دم خره کیږي چې امام ابو حنیفه رحمه الله حدیث وسه کم ثابت شوی لکه څنګه چې دا خبره البخاري په دې ترغیب او ترهیب په مقدمه کې یو عالم د مصر اغلی کلی دی البخاري په نوم باندې دی چې امام ابو حنیفه قلیل الرحلات سفر د حدیث به کمی کړی دی چې خاص سفر مشهور نه دی په تاریخ کې چې یمن ته تللی او شام ته تللی او عراق ته تللی صرف په عراق کې د کوفه کې او به مکه مدینه ته حج د پاره تللی دی نور د سفر نه دی کړی په دې وجه باندې حدیث قلیل ثابت شول لقله رحلاته سفرونه کم ما حدیث د امام ابو حنیفه په دی وجه باندې کم دی دا وجه لري چې توګه کتاب الاثار د امام محمد یا کتاب الاثار د ابو یوسف صاحب چې دا د یو غټ کتابونه دی کتاب الاثار د ابو یوسف صاحب چې ګورینو یو زر روایتونه په کې هم پای کې ټول موقوفات او مرسل روایتونه دی لګنه په کې مرفوعي کتاب الاثار د محمد صاحب کې نه څو روایتونه دي چې څلور سو په کې مرفوع روایتونه دي هغه کې هم انقطاعان او ارسالات او داسې نه بګریږي نه دونه روایتونه سره نو کوي نو دا یې سره به د حدیث غړ غړ کتابونه وي. امام محمد سره موطا لیکره موطام د امام مالک موطا یې را نقل کړه. یو سره ډیر لسر وایستنی هم کې صرف د نور استادان نو لیدلی دي، باقي ټول د امام مالک موطا یې را نقل کړه. دا غره موطا ویل دا غره نقل کړه. په دې وجه باندې د دې احناف سره په کوفه کې احادیث کم ذکر دیو استنباط او اجتهاد او قیاسونه د دې ضرورت راغله. بل وجه سلورمو جماعت خپل دام کاری کی چې د امام ابن حنیفه نه حدیث زکه کم نقل شو چې د باندې ډیرو محدثینو جرح کړي و چې راده نقل کولو د روایت لایق نه دی. لکه روس ته ویو امام بخاری وایي سکتو عنه محدثین زدنه سکوت کړي چې حدیث ته منه نقل کوي. او ډیرو علماو ضعیف کړي دي او د زعاف راوینو نه احادیث نقل کول د محدثینو طریقه نه و. ځان به دې ساته نو یو دروایتونه کمواله وسره بل په استنباط باندې مشغولو ته بل واجدار چې شپاره سو محدثینو هغه کمزورې کړه ده په باب د نقل روایت کې. لکه دا خبره به وروسته ان شاء الله تعالی ذکر کړی شي. نو دا حدیثو د کم نقل کېدلو دا وجه ده. اوس موږ دا نه ویو چې د امام ابن حنیفه سره حدیث نه و، بالکل وسره نه و، نه سنا سره وسره و. ځکه ډېری مسلې اغه دا په حدیثو بنا دي، خاص کر د عبد الله بن مسعود د علی رضی الله عنه چې کوم علم پاتې شو په کوفه کې مداغې ډیر بصیرت وسره وو. او دا رنګه صحابه چې کوفی ته راغلي د خپل علم یې دلته پرې خوسته ده. قانون دی چې یو علم په یو علاقه کې تیر شي داغه مسلې مشهوري وي. نو د علی رضی الله عنه د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه یا حذیفه بن الیمان یا عمار بن یاسر د دې صحابه کرامو نه ډیر علم پاتې شو په کوفه کې، چې ظاهر دار چې امام ابن حنیفه د دغه مسائلونه او دایي روایتونه به خبرو په دی وجه باندې اجتهاد هم کړی دی. خو لیکن د نور محدثینو په شان ته د شي فراخي سره نه په باب د فند حدیث کې، لکه څنګه چې امام احمد صدا فراخي و د حدیث فراخي دغه سړی رضی الله عنه. او بیرست د رسنو محدثینو د رسنو علماو کې کمال دی چې دوی خپل علم می او د سلف مراجعه کوي. او د تابعین په زمانه کې څوک تیر شوی نو هغه خاص کار چې د سیو ځای کې ناشتې او سفرونه نه کړی او مواصلات هم کم په هغه زمانه کې او ټلیفوني رابطې هم نه وي، نو په دې وجه باندې حدیث به کم ثابتې دلا. موږ ځکه دا ویو چې یو صحابي باندې یو حدیث پټ پاتې کېدی شي، یو صحابي دی وی بعضی حدیث دی ته نه معلوم، بلته به معلومه، بلته به معلومه، دته به نه معلوم. نو د چې تابعین کوم حدیث پټ پاتې کېږي د څه نه ده. لکه زمونږ د دې زمانې د بعض خلکو ګمان دی چې دا تابعی دی به ټول صحابه وو ته مخامخ ناس او دبه بس نقل کاو ټول حدیث ته یاد د څه نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول حدیث کو سره نه بیا خو ډیر لوی نعمتو، لیکن دا ټول روایتونه په وروسته زمانه کې لیکل شوی دي او وروسته زمانه کې جمع کړل شوی دي. نو د دې سره مخامخ کوم کتاب هم نه پروت چې دا غن استفاده وکړي چې کوم حدیث دا ورسېدلی بس دغه ته ورسېدلی. اوس د امام ابن حنیفه رحمه الله دا هغه عالم دی چې په جرح تعدیل کې هم خبرې کړې دي. په جرح تعدیل کې معنی دار چې په بازار راوینه باندې د خبرې کړې دي. دا نه خبر دی چې د علم حدیث یې څنګه سره تعلق وو. دا خبرې دې ډېرې نقل نه دي، څو خبرې دې نقل لی په دې کتابونو کې خلک اړه راړي. خو لیکن دومره دا چې د نور ایمو په شان ته په جرح تعدیل کې ته اقوال نقل نه دي. صرف یو څو پنځو کسانو په باره کې هغه د سوي لی دي. امام ابن حنیفه د جابر بن یزید الجعفی په باره کې وایي چې ما رأیت اکذب من جابر ولا افضل من عطاء بن ابي رباح. عطاء بن ابي رباح نه بهتر سره مې نه لیدل او د جابر الجعفی نه اور دروژن مینه ده. ما به کوم مسلو کړو به زبوب کې روایت یې پیدا کړ. ما به مسلو کړو د به روایتونه ته پیش کول. او دارنګه د زید بن عیاش په باره کې وای چې زید بن عیاش مجهول لاوی دی. او دارنګه د امام ابن حنیفه د سفیان الثوری په باره کې چاته پوښتنه وکړه چې د دنه منګه حدیث نقل کو کنه ناغه ته چې اوکتب عنه فانه ثقه ما خلا حدیث ابي اسحاق عن الحرس وحديث جابر الجعفي. ذکر دا چې کسره ده، خو لیکن هغه حدیث د ابو اسحاق نه نقل کړي د حرس پر روایت باندې. یا د جابر جعفی نه نقل کین دار وایته ته ماخله امام بانی پای پیر سفیان بن عینه په جماعت کې ولید د شیخ سره نو احادیث تعلیم ته ترغیب ورکړ او دایو فرمایل چې اقعد الناس به حدیث عمرو بن دینار فحدثهم د عمرو بن دینار حدیث سفیان بن عینه ته لري خیاد دی ندی ته د حدیث بیانوا خلکو ته بیانوا هغه ته دا ویل او دارنګه امام ابن فاد د مبتدع او د شینه پر روایت نقل کولو کی هغه دا خبره نه کله چې امام ابن فاد نه چاته پوسټ وکړي چې د شینه سره روایت نقل کیږي د بدعتینه څنګه ده نو فرمایل چې من کل عدول فی من کان عدلا فی هواه الا الشیعه من کل عدول هرغه سوچي عدل ولا انسان دي داغه نه تاسو نقل کوي في هوا اگر کا بي ديتي دي الا الشيعه مگر شيغان نه نقل مکوي فان اصل عقائدهم تسديد اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم زګه د دې عقیده دار صحابه ته گمراهان وای دغه چانه من نقل مکوي من ته سلطان الطائعه او سوچي د بادشاہانو ملاقاتون لورزي خپق خپل خوشالي باندې ورزي زده نه مجدي ته دروغ وای یا ته امر کوي به ملایم بغي لیکن دمر د چي دیو ته لاري کولاوي ترې چې عوام خلک دې بادشاہان به سره وای دا وجه د امام بهنه فرا یا دا د بادشاہان نه ځان جدا کول بلکې د خروج قائل مو ده کانه یره سیف او بهنه به بدارای و چې د بادشاہان مقابله کې تور استعمالول جایز دي دا غره دا جوړ شوی و د نور علماء را دا نه و نو په دې وجه باندې د امام بهنه فچو یعنی د علم الحديث سره تعلق وو پس سنا صدر ازکی لیکن در نور محدیسین بشان تا نو در غط محدیسین بشان تا جایی پر طول راویانو منی کلام هم کردی او احادیث و صدیر زد ثابیت وی لکه در امام بخاری بشان تا امام احمد بشان تا او در امام نسائی او در امام مسلم بشان تا دیس احادیث و صدر نو وسا دا خبر بیانو چی در امام بعنفا نظریه و عقیده او در آقا اصول چی در پی داخل مسائل بنا کردی دی په کوم اصول باندې به امام ابو حنیفه اجتهاد کاوه او مسلې به رستلې او خلکو ته به بیانولې دا رنګ داغه عقیده هغه بیانش په دې کې به فائدہ دا وشي دا څو ځان ته احناف وای او د امام ابو حنیفه د عقیده او دغه اصول مطابق نه چلیږي دا اصلي احناف نه دي دا نه در رسول الله ته به در دی نه د امام ابو حنیفه ته به در نه نبی له سم سره روان شونه ابو حنیفه به سره روان شي په دې مننه کې پاتې شي او که ابو حنیفه به سره روانم شي کنه او د الله رسول پرې خو د به هم گمراه ده نو د امام ابو حنیفه عقیده سترد اوالیو د صبحینه هغه واوري ابن عبد البر رقل کړي دی په الانتقاء کې فی فضائل الائمه الثلاثه الائمه الفقهاء دا غدری ائمه فقهاء چې امام ابو حنیفه امام شافعی امام مالک دی ضعیف او فضائل کې کتاب لیکلی دی امام ابو حنیفه نے نقل کړل چې هغه وای چې اخذ به کتاب الله لاول ذ عمل په قران کوم کوشش دا کوم چې مسله په قران کې پیدا کوم فما لم اجد کله چې زمون دنه کوم فبسنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی رسام په حدیث کې ګورم وکړه چې هغه کې من دنه کوم نه قران کې نه په سنت کې فما لم اجد فی کتاب الله ولا بسنه رسول الله اخذ بقول اصحابه به صحابه کرام اقوال اخلم لکه دا الانتقاد دریم جز کې یو سره دو سره صفحه کې دا خبر را وړه ده نو ګوره د امام ابن عباس دار قرآن حدیث نو صحابه کرام اقوال خطیب بغدادی هغه نقل کړی دی په تاریخ بغداد کې د امام ابن عباس په ترجمه کې چې هغه د لسم جلد پای کې نقل کړی دی هغه فرمای اذا لم يكن في كتاب الله ولا في سنه رسول الله کله چې مسله نه قران کې نه په حدیثو کې نه ما ته معلوم نه شي قران حدیث کې به خامخې خو ما ته معلوم نه شي نو نظر دې په اقوال الصحابه د صحابه کرامو اقوال به ګورم ولا اخرج عن قولهم او دایره قول نه زنوزم الى قول غیرهم د بلچا قول چې صحابه دې زپره دې مزګه صحابه په دین خو پویدل فاذا انتهى الامر او جاء الامر الى ابراهيم وشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وجه خبر دې تر اورسې چې ابراهيم نخعي وي دي شعبي ابن سيرين يا حسن يا عطاوي دي سيد بن جبير وعد الرجال او د نور علماء نفقوم اجتهدوا فاجتهدوا كما اجتهدوا كما اجتهدوا دا قوم اجتهاد کړه در زلي موکم لکه څنګه یې کړه ابل واد کې دې راغلي دي هم رجال ونحن رجال دین سړي دی موږ هم سړي لکه څنګه چې د سړو تقلید نشته دي ما تقلید نشته پاره خبره کې دام راغلی دا چې هم رجال و نه هم رجال هغه سړی کزي د خبرې مخالفت وکم کول منګم سړی زمنګ مخالفت هم کېدلې شي دام ډیره کله ذریعہ ده چې د تابعی قول د داسې حجت نه دی لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران هر چې صحابه کرام دې دای بعض اقوال حجت لري کې دای بیل کې تفصیل لري او بعض اقوال چې دغه اجتهادي هغه حجت نه هغه دغه اجتهاد باندې بنای او بعض اقوال چې پنځه قسمه اقوال لري موږ په بل ځای کې ذکر کوو ناګي باندې بخامه عمل کې ذکر در رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث جوړیږي تر امام ابو حنیفه نه دام نقل لري چې هغه فرمایي لا يحل لاحد ان ياخذ بقولنا ما لم يعلم من اين اخذناه اچار جایز نه دي چې زمون په خبر عمل وکړي تر سوچ زما دلیل ته نه معلوم شوی دا خبره علامه ابن عابدین الشامی پرد المحتار کې راوړل دا اول جلد 35 صفحه کې المیزان الکبرى کې هم دا د شعرانی کتاب د 55 صفحه کې اعلام الموقعين د شیخ رسان قیم کتاب د دویم جلد 333 صفحه کې دا او پال انتقاء د ابن عبد البر کې هم راغلی دا لا يحل لاحد ان ياخذ بقلام ندید وجه لمن وی سوچ دی واجی دا به نفرایا دا او دا دلیل ته معلوم نه هم دسی به رواني مدا دا الله رسول مخالف دی او د امام ابن بخله مخالف دی چا وی لا يحل لاحد اچ جهز نه دا نه روا کوي لکه تاسو چې زما به خبر عمل کوي زما دلیل ته نه معلوم نو ډیره کسته خبره کړی دا او دارنګ امام ابن حنیفه دا هم نقل لیزا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فترك قولي كل جزء خبره وكم ده قران خلاف يا ده حديث خلاف يا غبري لك قال انتقاء ابن عبد البردا لكل دي ابن عابدين في حاشيه كده نقل كدي رد المختار كده نقل كدي او دارنگا په ده مسلم ثبوت په شرح کې فواتح الرحمود لاي په اخر کې راځي په بحث تقليد کې چې حرام على من لم يعرف دليلي ان یفتی به کلامی پاچا حرام دي زما دلی نه پیجاندل اسما په خبر پاتې ورکی چې باندې بده سوی ده باندې په ما ګننګاری دارنګا د شرح د منار کې نقللی شرح المنار او ایقاظ همم الابصار کې نقللی چې باندې فسې بیل جزا قلت قولا وكتاب الله تعالی يخالفه کله چې خبر وکم قران دای خلافی بلکې شاګرد دې ذات پوه شوګو چې ته خبرو کې ځا قلت قول او کتاب الله تعالی خالبو ستا خبره قران ته خلاف به بسکو قال اترکو قول ل کتاب الله در اسما خبره پرې دې د قران د پاره به ته چوي ځا کان خبرو رسول هم خالبو حدیث دې خلاف ستا یو شان خبره کړی حدیث بل لنګ راش اغل اترکو قول ل قول رسول صلی الله علیه وسلم اسما خبره در رسول الله د پاره پرې دې مچاو دې ځا کان قول صحابه خالبو صحابه قول خلاف قال اترکو قولی لقول الصحابه زما خبر ده صحابه کرامو ده پرم پرې دی او چلان دي د سوکراشین بیا غیم شری دي موږ هم شری دار امام ابن حنیفه دام نقل لی ليس لاحد ان يقول برايه مع كتاب الله تعالى چاله دا جایز نه چې په فل راي خبر او کې د قران موجودیت کې او ولا مع سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم او نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا مع ما اجمع عليه الصحابه ان داغه صحابه کرام په یوشي باندې اجماع کړی وي صحابه په خبر اتفاق وکړل نو داغه کې هم ته خلاف نه کې لکه عقود الجمان کې دا خبر نقل کړی شوی ده او دا مې دي اذا صح الحديث فهو مذهبي چې صحیح حدیث ثابت شه بده خدمت ما مزه ده په دې حدیث تاسو عمل کوي نو دغه ما مزه ده نو ګور امام ابو حنیفه رحمه الله خپل غلط خلاصه کړی ده په دې خبرو کې چې قران حدیث دار دا قول د صحابه کرامو په مقابل کې زما قول ماخلی بلکې تاسو د کتاب او د سند په روان شئ د صحابه کرامو د اجماع په روان شئ هغه زما نه غوړی دي زما دا قول نه اوس چې څوک د امام ابن حنیفه دا قول نه مني دا څنګه حنفیش دا څنګه متبع شه دا هغه او دا څنګه ځان ته پزره کې عقیده لري اعتقاد لري امام ابو حنیفه ته دا کسړی و هغه دا خبره نه مانی او شو ته کسړی و امام ابو حنیفه رحمه الله د قیاس په اړه کې چې د قران حدیث په خلاف کې اغله به اعتبار نه ورکاو هغه قیاس له به اعتبار ورکاو چې د قران حدیث په خلاف کې بنو او کوم قیاس به چې د قران حدیث په خلاف کې نه اغله به اعتبار نه ورکاو زديد وجنا د دې د وژنې هغه به ویلې وای باز خلک مونږ په دې بدنامي چې مونږه قیاس مقدم کو وای کذب والله وافترى علينا من يقول اننا نقدم القياس على النص هغه څو دروغ وای چې مونږ په باره کې چې مونږه قیاس مخکې کو په نص باندې یعنی قران حدیث باندې وهل يحتاج بعد النص الى قياس چې کله نص موجودي قران حدیث موجودي نه په قیاس څوک سکي نو د دې د وژنې دا د ایمان باندې فرایا هغه به ویل چې قیاس روسته شی دی لاول آیات او حدیث دی د پکار وسم دا د منګل رحم چې کله د قران او د حدیث خبره راشي به خپل عقلیت باندې جنګي چې دا چل لواغه چل لکه د دې زمانه کې ډیر خدای مثالونه بیانې قیاسونه کوي لګي ځان مجتهدین جوړ کړي کچر د طرف دې مسله راشي وای دا په منځ کې خوشو پکار ده ادا د خوشو خلاف دی او کامین بل جار مسله راشي وای دا دعا ده او دعا په پټه پکار ده الکه دا قیاسونه ولې کوي د دین اساس په مقابل کې امام ابو حنیفه رحمه الله یو قصه چې هغه په قران حدیث مخکې کاوه په قیاس باندې امام ابو حنیفه پیرو د محمد بن علی بن الحسن ملاقات لاله هغه ته کته سم د نکوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی تا د دین نه ولې اورېدل او قیاسونه بسر وان شوې ابو حنیفه څه بوت ویل چې دا په ما باندې چا دروغ ویلی زه خو دې نه کوم وره راشه زده دغه مسالې ته پوس کوم ته دا غي جواب راکه ته د خپل معلومات وش ناول ته پوس دا کوم چې ار رجل اضعف من المراه سره کمزورې ده که زنانه کمزوري نو محمد بن علی بن الحسن وته ویلې چې زنانه کمزوري وي او سره چې کم وي دا کوي وي نبی دې دا ته پوس وکړي چې کم سهم لري رجل او کم سهم لري المراه په میراث کې د سړي برخه څومره ده او د زنانه څومره ده نارو ویږي چې سړي دوی سي د زنانه وایي ساده نارو ته ویلې امام ابن عفا شهادت قول جدك دا ستاد نک قول لینه د محمد رسول الله ولو حولت عن دين جدك لكان ينبغي في القياس ولو حولت او که ستاد دین د پلار نه وړېدل وې نو قياس تقاضا دا او اي يكون للرجل السهم او للمراه السهم معنی د سړي یو برخه ده خزي دوه ځکه خزه کمزوري ده سړي نه سره په ځکه کې پیسې پیدا کولې شي لیکن اسلام دا وایي چې خزه له یو برخه ورکه سړي له دوه ورکه دا ګوره دا قیاس تقاضا دا وایي چې خزه له سړي ډیره ورکړه لیکن قیاس دلته ما پرې خو دا استاد نه کوي په خبره مې عمل وکړ اگر کوم غویو چې په دې بل طرف باندې خبره ده چې اسلام کوم حکم کړی دا به عنيد عقل سره برابر ده هغه دا ده چې خزه له یو حصہ ځکه مقرره کړی چې خزه باندې خرچه نشته ده پسړي باندې کوم مہر راځي د خزي خرچه پر راځي کور به ولنسي د بچو خرچه ده په غاړې ملمانه ده راځي او ډیر کارونه تور په غاړې د خپل خپلوانو هغه حقوق پر راځي جهادونه کې دا پیسې لګي نو ځکه اسلام پسړي لپاره دوه حصے مقرره کړې په میراث کې او د زنانو لپاره یې مقرره کړې ده زنانه په تیار چې د بل چا سره وعده وکړي هغه بوله شل تولې وکړي څلوېښت تولې بوله وکړي ته مالدار شي کور بوله ورکړي ته مالدار شي دبل چا په مال باندې مالدار کیږي وزدین ته پوسې دا وګ چې مونږ غره دې کړو جا ناغو دې چې مونږ نو غره وې د تقیاس تقاضا خدا ده چې د مانزه قضایی دي زنانه راوړلې په حالت د هیز کې چې کله هیز شي نو رسته د مانزه قضایی راوړلې د روجو دینه راوړلې لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دا ده چې تاسو د روجي قضایی راوړې د مانزه قضایی مراوړې هیزو خو دا حکم دی چې اغیوبا د مانځه قضایی نه راوړي دروجو به صرف راوړي نو ګوره کوي ما دا قیاس مخکې کولې په حدیث در رسول الله باندې نو ما بدلته دا حکم کړو چې د مانځه قضایی راوړي یا زنانو د مانځه قضایی تاسو له وکړ درېم ته بوز دا کوم چې البولو انجس امن نطفه میتیز لري نه اولی دي کنه نطفه نه وی چې میتیز لري نه جسی دي څنګه دي کې د علماء اتفاق دي چې میتیز نه جسی دي او منه کې ولا اختلاف ناغ ویلی که چر تا ما در رسول الله دین پر خسته تا قیاس دا وجه نه ما با دا ویلی چه چا می تیزی وکی نه غسل دکی او دا نطفین روز تاو دست کوای زکا می تیزی دیری ناولی دا نطفین لیکن بی هم اسلام ویلی دی چه نا دا می تیزی نه روز تا او دست دی او دا نطفی دا وطول نه روز تا غسل دی کنی دا عقل تا قضا داوا دا قیاس تا قضا داوا چه دا نطفی پا استلو بانی دی او دست وی او دا می تیزی پا استلو بانی دی غسل لازم شوی وی زکا چه دیری نجسی دی لیکن من ویو چه دا اللہ پاک چه دا کم حکم کرده دغی کمال لی می تیزی خود مسانی نروزی طول بدن نروزی بل داره چه ار وقتی وی بدی که تکلیف دیر ده او نطفه دا طول بدن نروزی بدن سستیگی دا می تیزی پاچه بدن نسستیگی دا نطفه پاچه طول بدن سش نظر که شریط وی چه غسلو که چه بیده چلاکی چشتی دی که پیدا شید چه حد دی بیده خش او دارنگا دا طول بدن دی بیده خپل حالت تو پش دا اسلام چه کم حکم دن آئی که کمال لی خب هنی پاس دوست دیوی چه گوره ظاهره که دا قیاس تا قاضا داوا ندین دا معلومه شوله چی قیاسونه میاسونه چی دا رسته کول پا کردی و نصوص مخی کول پا کردی یعنی نصوص معنی داره قرآن و حدیث دا امام بحنیفه رحمه الله طریقه هم دانه کم کسان چی قیاسونه مخی کهی و خپل عقلیات جنگی لگی حدیث او تووی اگه لگیشی خپل عقلیات بجنگی نداده ایچه اتابی دار ندی دا امام بحنیفه رحمه الله دا صحابه کرام و بارکی بخنه زرو خاکی دیوه چه اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چی دی دا کامیاب انسانان دی کامیاب آوا اگه با ویلی چی دا صحابه کرام و بارکی منگ دا وایو ولا نذكر احد من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الا بخير ده صحابه کرام او د یو کس تذکره به مونږ نه کوو مگر په خیر به کوو دای بدین بنوي چې دا ګناه کړی دا ګناه کړی دا ځکه څو د صحابو د عیبونه شماري لګي وي ها مونږ یو چې هغه معصوم نه دي لیکن دا عیبونه خلکو ته ذکر کول چې دا عیب کیو دا به کیو دا د شیطان کار دی نو څو چې د صحابه کرام به خبرې کوي نو دا نه د قران تابع دی نه د حدیث تابع دی او نه د سلف تابعدار دی د امام ابو حنیفه رحمه الله رای په باب د تقدیر کې دا و چې ارش الله تعالی په تقدیر کې لیکلی دی ټول شی نه په تقدیر کې لیکلی دی او هر خبره چې هر ذره ذره دا په تقدیر کې لیکلی شوی ده او کومه خبره چې په دنیا کې واقع کیږي نو دا ټول په تقدیر باندې ده امام ابو حنیفه نه نقل په دې شرف اکبر کې او دارنګه شریعه قید ته تحوی کی چې ونه من بالقدر مون په تقدیر باندې ایمان راوړو دارنګه ایمان باندې ف د الله تعالی د ذات مبارک عقیده دا ټول اهل سنت عقیده دا ده چې الله پاک بره ده او علم یې فرض یې کړي او دا عقیده به عین هدي ایمان باندې فهم و اغه فرمایل شریف اکبر کړه شریف اکبر کړه غلی والله تعالی لا یشبه شیء من الاشیاء من خلقه الله تعالی دیو شی مشابه نه ده د مخلوقات سره ولا یشبهه شیء من خلقه او مخلوق هم دغه سره مشابه نه ده لم یزل ولا یزال باسماء و صفاته الذاتیه والفعلیه الله تعالی همیشه د خپل صفاتو کې چې صفات ذاتی دي کې فعلی دي د ذاتی صفات مثال لکه حیات ده قدرت ده علم ده کلام ده سم بصر ده اراده ده فعلی صفات دا لکه تخلیق پیدا کول لی ترزیق رزق ور کول لی انشاء ابداع دا صنع دا دا اللہ پا کری دی او دا بین فرمائی لی فهو یعلم لاک علمنا اللہ تعالی پوئی گی حسمان دا علم پشانتنا و یقدر لاک قدرتنا قادر دا حسمان دا قدرت پشانتنا و یرا لاک رغیتنا دا غلی دل جدا دی دا قدرت جدا دی دا علم جدا دی و یسمع لاک سمعنا و یتکلم لاک کلامنا دا سی خبری کی جزمان دا خبر پشانتنا دی ونحن نتكلم بالآلات والحروف منغه په آلاتم خبرې کو په حروفم کو الله تعالی په غیر د آلات او د حروفونو بغیر خبرې کوي وله يد و وجه و نفس الله لا سمشته مخه مشته نفس مشته لکه څنګه چې الله خپل کتاب کې ویلي دا د الله تعالی صفات دي بلا کیف په دې کې کیفیتونه نه کیفیتونه بیانول چي دي دا غلط دي او دائم فرمایلی ولا يقال ان يده قدرته دا بنوي چې د الله لاس باندې قدرت سره دی او نعمت هو یا نعمت د الله لئن فيه ابطال الصفه ځکه په دې کې د الله تعالی د صفات بتلول لي او هو قول اهل القدر والاعتزال دا هم معتزله او د قدر یو خبره ده چې یعنی يد معنا ده قدرت او ده نعمت کی ولكن يده صفته بلا كيف لازم الله صفات ده بغير ده كيفيت بيانولنا وغضب هو رضا وصفتان من صفاتي بلا كيف غضب مشته ده رضا مشته ده الله صفته دي او كيفيت بولنا بيانو چې بكما طريقه دي دا د ټول اهل سنت عقیده ده چې د الله تعالی صفاتونو کې تحریف نه کوي مثال ولا نه بیانې تعتیر هم نه کوي او تشبیه نو مخلوق سره نه ورکوي نو دا د امام بهنی فق کې دا و دا د استوا په باره کې داغه نظر ده او عقیده دا و چې الله پاک په عرش باندې استوا کړی ده او دا عرش به بره ده امام بهنی فق ویل کې چې دا خبره وکړه چې لا ادري زنه پويګما چې الله د عرش د پاسه دیو کنه زه په دې نه پوهېږم لا عارف ربي فی السماء ام فی الارض نه پوهېږم چې الله به بری قسمه کې وي وي فقط کفاره کفر یو لانه الله تعالی یقول ثم استوى على العرش زګ الله زما په عرش استوا کړی ده او دا زه نه پوهېږم دا رنګ به وایي چې على العرش استوا زه عرش خو منم ولكن لا ادري العرش فی السماء فی الارض په دې نه پوهېږم چې عرش بره ده که لاندې ده قال اذا انکرنه فی السماء فقط کفر کله چې اوسه د دې منکر دی چې الله بره دی نو دا وی کافر دی کفر کاری وکړي انسان لکه دا فتاوا حمویه کې وګوره فتاوا هندیا یو سره شپږ صبح کې انتم دا قول ته کتلې فتاوا حمویه او دا رنګه دا فتاوا هندیا یو سره شپږ صبح پای کې دا قول نه کړو دا په نورو کتابونو کې لکه شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله په داوی کی القصیدۃ النونیہ کی اجتماع الجیوش الاسلامیہ کی پای کی نقل کړی دی نو او دا د ائمه اربع عقیده وا او د ټول سلف عقیده وا چې الله تعالی فی السماء و علمه فی کل مکان لا یخلو عن علمه مکان الله تعالی برده علم برده کړي دا د ټول ائمه قولو نو وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب ولا الفاضل النعمان إمام ابن القيم واي من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماوات وفوق كل مكان ويقر أن الله فوق العرش لا يخفى عليه هواجس الأذهان هواجس الأذهان فهو الذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام الزمان هذا الذي في الفقه الأكبر عندهم وله شروح عدة لبيان فدي أشعارك ایمان القیم رحمه الله دا ویلی دی چې ایمان باندې فوای چې څوک د الله تعالی د عرش قائل نه دی او یا عرش بر نه غنی نه دا ګره کافر دی دا کافر دی دا خبره چې هغه نقل کړی دی ایمان باندې فوای د کفر په توګه ور کړی دی دا خبره کتاب العلود زهبی کې ته کتل شي سره 350 صفحه کې او فتاوا حموی کې کتل شي دا رنګ دا ایمان باندې رحمه الله د توصل په باره کې نظریه هغه دا وا چې وسیله چې الله تعالی ته جوړه نه صرف دا نمونه دا صفاتونه به ته جوړه یا به وسیله په اعمال باندې یا به وسیله په دعا د صالحین باندې یا د الله اسماء صفات باندې شامی دا خبره په سند سره نقل کړې ده په سند سره نقل کړې ده عن ابي بشر عن ابي يوسف عن ابي حنيفه كتاب الهزه والاباحه الشامي جدي انه قال لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به يا باسمائه وصفاته الشامي دي شوي لا ينبغي لاحد يشال ده جائز ندي اي يدعو الله كده الله ندعاء غور الا به اي باسمائه وصفاته ده الله تعالى نمونه او ده صفاتونه ما بيغور نمونه په فقه غور تاسو سند ده شوکه بدي مسله سند سره راغلي ده مساله چې د الله نه چې دعا غواړي دا په نومونه چې پتونه به غواړي او دا مبتدعين د امام ابن حنفه د عقیدې داوم کوي چې موږ دا غوښته ور رواني دا د تقلید دعوا کوي او حال لا دی چې دعا چې غواړي نه په وسیله د فلان په تفیل د فلان په جهد د فلان په حق د فلان هدایت کتاب الکراهیت 300 صفحه کې راغلي چې یکره او یقول الرجل اسالک بحق فلان دا مکروه ده او مکروه چې په فقه کې ذکر شي مکروه تحریمی مرادی دا مکروه ده چې سره دا وای ته الله تعالی د سوال کوم په حق د بلان کې باندې لانه لا حق للمخلوق علی الخالق د مخلوق او خالق باندې په زور حق نشته چې دا په حق باندې دی غواړي په دې وجه باندې امام ابو حنیفه فقه وګوره او دا هغه اقوال وګوره په باب د وسیله کې. نو کومې چې صحیح خبرې دې موږ دا تجربه کړې ده د امام ابو حنیفه نه نقل لږه د حناب نه مني، او کوم چې هغه ضعیفې خبرې دي او امام ابو حنیفه ته منسوبې دي بس هغې باندې کلک روان دي. دا د امام ابو حنیفه رایه دا وه چې په غیب باندې صرف الله تعالی پوهېږي، بل څوک پرې نه پوهېږي. قرآن کې دا خبر راغلې ده، لیکن ډېر احناب دا دا بریرین چې ځان ته وایي اهیو رسول الله کله غیب ثابتوي، کله اولیاو له ثابتوي، کله خپل مشرانو بزرګانو له ثابتوي. صاحب د مسامری ویلي دي چې امام ابن الحمام فضل القدير والا ده دیم جل کې لیکلي دي، وذكر الحنفيه في فروعهم تصريحا بالتكفير. احناب په خپل فروع کې دا لیکلي ده د کفر فتوی ورکړه د اعتقاد ان نبی سمي علم الغيب چې دا کده څوک لري چې رسول الله په غیب پوهیږي، لمعارضه قوله تعالی ذکر د الله د قران معارضه او قدای مقابله وکړه. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشهدون ايان يبعثون. د دې آیت کریمه په ضد کې ودرېده نه ایمان ان الحمام د کفر فتوی ورکړه. دار بحر رائق کې لیکلي دي شرح د کمز د دقایق دای پنځم جل 298 صفحه کې چې من ظن ان المیت يتصرف الامور فاعتقاده بذلك كفرا. کوڅه دا کده لري دا ګمان کوي چې مړه په کارونو کې تصرفات کوي، نه په دې کده باندې دا کافر کیږي. ابزازی کې لیکلي من قال ان ارواح المشایخ حاضره تعلم يكفر. کوڅه دا وایي چې د مشایخو د روحونه راځي او حاضر دي او پوېږي نه دا کافر دی. په دې باندې په تاسو ابزازی 308 صفحه پای کې دا تاسو ګورئ. امام ابو حنیفه رحمه الله با د دې تخصیص القبور نه منع کول، د قبرونو په خوله پای باندې گنبدونه جوړول او دای قبرونو تعظیم کول، هغه به فرمایل تجدید القبر منهی عنه عند امام ابو حنیفه رحمه الله. لکه دری مختار کې لیکلي دي دیم جل 210 صفحه کې، فتاوا هندی کې هم دي، مبسوط کې هم دي، معارف السنن دریم جل 306 صفحه کې هم دي. قبرونو په خول او داغي چنیول ور کول د امام ابن بنی بن ناروا دی. او دا رنګه فتح الملهم کې لیکلي دی بدايه صنايع کې دی اول جلد 306 صفحه کې چې وکره ابو حنیفه چې دا بد غنل د البناء علی القبر ويعلم بعلامه ويعلم بعلامه. امام ابن بن دا بد غنل د چې په قبر باندې آبادی وکي او پای باندې نکی کیږي، بلکې امام ابو حنیفه په دونه احتیاط کاوه چې کره امام ابو حنیفه استقبال قبر نبی صلی الله علیه وسلم وخت دعا. کله چې دعا غواړي نو قبر د رسول الله ته مخامخ هم نه ودرېږي، د دې لپاره چې دا چا دا ګمان کوي چې دا د رسول الله نه مدد غواړي. دا خبره تفسیر روح المعانی شپږم جل 35 صفحه کې، التوسل والوسيله د امام ابن تیمیه کتاب ده په 293 کې، مجمع الانهار کې نقل کړی دی په 314 کې اول جلد کې. نو په دې وجه باندې دا کم کسان چې د حنفیت داوه کوي او ځان ته حناب وي او حل لري چې په عقیده کې او په دې اصول کې چې د امام ابن حنیفه کومې خوشې دایي خلاف روان دي، نو دا ځان ته د حناب نه وایي. په دی وجه باندې په دې احنافو کې غم ډېر څه خلوي دي، چا چې په فروع کې احناف دي او نور عقیدې غلطې دي. عبدالحی لکنوي صاحب لیکلي دي چې دا احناف یوه ډله نه ده، هغه ویلي دي الرفع والتکمیل دغه کتاب دی په جرح تعدیل کې 315 صفحه کې وایي ان الحنفیه عباره عن الفرقه تقلد الامام ابا حنیفه. حنفیه یوه ډله ده چې د امام ابا حنیفه تقلید کوي في المسائل الفرعية سواء وافقت في الأصول مخالفته، كبو أصول كوسا موافق كي مخالف دي، كشرط بو أصول كوسا موافق كي نعيت حنفية كاملة وي، أكوسا موافق لي نعيت حنفية وي سرد يبلقيدنا. ودير احنا دي سيدي حنفي فرعا مرجئيا وزيديا أصلا، ففروع كحنفي فاقدة كمرجئي يزيدي. وبالجملة فالحنفية لها فروع باعتبار اختلاف العقيدة، ولند دار چې په احناب کې ډېر ډلې دي، منه مشیا شیا شیغان په کې شتا، معتزلم په کې دي، مرجئم په کې دي. نو هغه احناب چې کامل احناب دي ارڅ کې د امام ابو حنیفه تابع دی او هغه حنابه مشته دي چې هغه مرجئه دي او په احکام کې دغه څه روان دي صرف حدیث حنابه هم دي چې هغه معتزله دي لکه اسماعیل ابن حماد چې بیسم مریضی شو ابن شجاع البلخی شو ابن ابي داوود شو محمد ابو الليث ابو هاشم الجبائی شو دا معتزله دي احمد بن عمر الطائب شو او یو پای کې عثمان بن جنی دي او دارنګ دا زمخشری دي محمود ابن عمر الزمخشري حنفي المذهب ده معتزلي المعتقد ده او پا دي كي زيديه هم شده زيديه او شيغان هم پا كي دي شيغان هم تشيو على خلق هم پا كي دي لكي يو دا اين ابن سينا ده ابن سينا كيو دا قرمتيو او دا باطنيو نو لكن پا فروعي كي دا حنفيو اي بس روانو نو پا دي بنا بنده خبره اصل کې دا شروع وه چې د امام ابو حنیفه صحیح عقیده او دا خلک چې کوم دي هغه صحیح عقیده پسې نه دي ور روان بلکې چې کومې کمزوري خبرې دي هغه پسې ور روانېږي. اوس د دې نه بعد د امام ابو حنیفه په باره کې د علمای کرامو نیک اقوال چې د ده په باره کې صفتونه کړی شوي فوزیل ابن عیاز اغه ویلی دی ان دا د علماء کرام سنه او صفات په د باندې چې ابو حنیفه سې چې فقیها معروفا بالفقه فقیه سره او په فقه باندې معلومه واسع المال مال لري کثیر الصمت لري خبرې بیان کوله صبور علی تعلم العلم بالليل والنهار بس په دې ورته به علم طلب کاو او يدل على الحق وحق لا ربي خلقه تخوض الله هاربا من السلطان ده بادشاهانو نبت تختيه ده حكمتونه كي بداخلية نكوله بس قولي رحنا بي دي اغمر منده ويله جيوي او پا دي غلط حكمتونه كي زانه ورنه نباسي قاضيان پا كي زانه جوڑه يوشه بلشه ابو حنیفه سيبشه ده ناغا ده سلاتينو ده بادشاهانو ده دربار نبه منده والا اما شوئي دي چه انه ابو حنیفه لفقیه ابو حنیفه فقیه عالم ده. عبدالله بن مبارک ویلی دی کان ابو حنیفه مخ العلم. امام ابو حنیفه ده علم مغز په باریک مسلو باندې پوهیدا. اگر کو یتیم فی الحدیث لیکن دمر اوای چې په فقہی مسلو باندې خ پوهیدا. وی جعفر بن ربیع وی چې اقمت علی ابی حنیفه رحمه الله 5 سنوات زه ابو حنیفه سه پینزه کاله پات شو کله به دې شي ته پوسټ وشه د فقې نه تفتح وسالك الوادي را کوله او بشو د دې په بدله کې د کندې بشاند یعنی مطلب دا چې جواب به ورکول شي. ابن جریج وايي دا فقيه الكوفه ده انه شديد الورع ده ورع بکډيره زياده رساين لدينه ولعلمه خپل دین خپل علم محفوظ ساتي ولا يؤثر اهل الدنيا على اهل الاخره الدنيا ولا نورك في اخره ولا وبان ده كمال له. امام مالك نے چاہتا پوسو کہ ابو حنیفہ سے مبارک نہ اگوی چادر قابل سڑے دے کہ یو سری نہ کان لے جوڑ کی گنا ہم دل جوڑ اولی شی پدل اے بانے ہندو نے چالا کہ دے کان لستنے جوڑے. امام شافعی نے جنہ سعیادن علی ابو حنیفہ فی الفقہ خلق د بچو په شان ته دي د ابو حنیفه په فقه کې یعنی داغه د علم استفاده کې لکه ماشوم چې د پلار نه څنګه استفاده کوي. امام احمد ویلي چې امام ابو حنیفه په خپل ځای کې لوی پرهیزګار عالم دی او د آخرت په باره کې فکر مند او د ابو جعفر منصور د لاسه په درو باندې والا شوی دی او د قضا منصب ته غاړه نه دی غوستي. ابو داود و رحم الله مالكا كان اماما ورحم الله شعيب كان اماما ورحم الله ابو حنيفه كان اماما فدي دي ود الله رحمه جدا طول ائمه. حسن بن صالح واي كان نعمان بن ثابت فهما عالما مثبتا في علمه اذا صح الخبر عنده من رسول الله لم يعد الا غيره. امام ابو حنيفه شو يو پوي سره عالم او خپل علم كثير مضبوط کله به چې حدیث دغه پرې باندې ثابت شونه بس بل شي ته به رجوع نه کوله همدغه حدیث باندې به عمل کاوه. شعبه بن الحجاج العتكي ویلي دي کله چې ابو حنیفه سی ابو فاشه لقد ذهب معه فقه الكوفه د کوفی فقه وسلاړه تفضل الله علينا وعليه رحمته الله تعالی دې په موږ باندې فضل وکړي په دبا باندې فضل وکړي خپل رحمتونه دې الله تعالی په موږ باندې راولي. امام زهبي رحمه الله ویل دي كان اماما ورعا امام باندې په امام ورع والا عالما متعبدا عالم عبادت بدر کا کبیر شان لایق بر جوائز السلطان د بادشاہ هدایا مدایا او تحفیب نه قبل اولی وکیه سبای کانه والله عظیم الامانه امانه دار سره و دار یحیی بن معین وای کانه به نه ثقه لا یحدث الا بما يحفظه ولا يحدث بما لا يحفظ ابو حنیفه سره معتمد سره و نبی بیانو مگرغه خبره چې کوم بوته یاد و چې کوم بوته یاد نه به نه بیان ولا په دی وجه بن حدیث تم کم نقل شوی دی. عبد الله مبارک وی لولا ان الله عنني بابي حنيفه وسفيان كنت كسائر الناس قال تعالى ما سمدد ابو حنيفه فوجه نه کړه د سفيان فوجه چې دی د علم نه ما استفاده وکړه زبوب د نور خلق شانت امي وي وان لم يكن في زمان ابي حنيفه بالكوفه رجلا افضل منه ولا اورع ولا افقه سفيان بن عيينه ویلی دي چې په کوفه کې د امام ابو حنيفه په شان د بهتر سره او ورع والا او فقه والا نو او حافظ ابن حجر الفقیر مشهور هغه ګنور سند ویلي او امام ابن بچو يسمى الوتد لكثره الصلاه دي ته بخلق وتد ویو میخ دا میخ په ځای کې کلک ولاړی نظر ابن حنفس په منځ کې بده ښنه ودرې دا وای نو امام ابن حنف رحمه الله دا د علما کرام اقوال شو د مبارک د د په باره کې اوس دا خبره کول چې آیا دا په باب د نقل د حدیث کې څنګه ده. مدې کې دوه رائے دي. اوله رائے دا ده چې امام ابن حنیفه ثقه ده د حدیث په نقل کول کې معتمد. دا خبره دې چې انا نقل نه سره د یحیی بن معین نه نقل لو دا غنه دوه روایت دي. یو چې دا ده چې ثقه او بل روایت دا ده کانه من اهل صدق صرف صدوق دروایت دا د نور عام محدثین نه دشي نقلې چې دا مبارک وای چې فقاهت کې ماهر صلاحیت او ورع او تقوا او زهد پرېزګاری دا صفات پکې وو. لیکن اکثر اهل علم هغه د مبارک وای چې دا د ذهن په لحاظ کمزور وي په باب د نقل د حدیث کې د حدیث نقل کول به چې کول نه پای کې با د اغه شانې کمال پکې نو لکه څنګه چې نور محدثینو کې وی فقاهت کې ماهر او دا سړي صالحینو صدا کار شوی دی لکه شریک ابن عبد الله القاضي قضاوت ته چې کله لاړ است ذهن کمزور شه د حدیث بل نقل کولو کې کمزور شه په قضاوت کې پوي ده. عبدالرحمن بن عنعنه افریقی قاضي شونه ذهن کمزور شه د سړي صالحین چې نه کار خلق بو او فقاهت بول لري خو ورته پای باندې په پویدو لیکن د نقل د حدیث کې به کمزور شه. امام ابو حنیفه دا اگر اوینه نه دی چې دا په نقل د حدیث کې د حدیث په نقل کولو کې کمزور علماء حساب کړي. شپږ علماء ویلي دي شیخ البانی رحمه الله په سلسله تل حدیث ضعیفه کې هغه اقوال د علماء را جمع کړي دي او یو سید هغه ګوري به نایب د ته کمزور وي. او لکه سفیان الثوری ویلي دي ابو حنیفه صاحب څنګه ده یحیی بن سعید ویلی دی کتاب الجرح والتعدیل کې لیکلی دی امام ابن حنیفه رحمه الله څنګه ده په باب د نقل د حدیث کې. او حسین مروزی ویلی دی چې دا څنګه ده. عبدان بن عثمان هم ویلی دی عبد الله بن مبارک نقل کړي چې ابو حنیفه صاحب چې مسكين فی الحدیث حدیث کې مسكين وي نه حدیث سره نو. امام بخاری رحمه الله تاریخ کبیر کې وایي چې دا ضعیف دی سکنه دی. امام قرطبی ویلی دی لکه تفسیر قرطبی اول جلد 143 ته کې راغلی دی. امام احمد ویلی کتاب السنه په یو سره یو ته صفحه کلته ډیر خپل به را نقل کړی دي چاغي ویلی چې دا ثقه نه دي حماد بن ابي سليمان ویلی امام الزعوي دا ايوب السختياني ابن عون سليمان الاعمش مالك ابن انس شريك ابن عبد الله سفيان ابن عيينه ابو اسحاق الفزاري وكيل الجراح عبد الله بن يزيد او محمد بن جابر او داران د دا دیو اقوال د نور علما اقوال اګه ته ګوري لکه امام مسلم ویلی دي چې دا ضعیف دي امام نسائی ته ضعیف ویلی دي دارقطنی هغه ته کمزوري ویلی دي امام بخاری وايي فيه نظر سکتو عنه دنه سکوت کړی شوی دي ابن عدی ویلی دي چې دا په حدیث کې خطا کیږي سر د درس اورایتونه دي پای کې زیادات او تصاحب او خطاګانې دي او دار ابن جوزی ویلی دی چې دا کمزور راوی دی دا شهور ډیر علماء کرامو دا خبری نقل کړی دی نو په دې باب کې تعصب نه دی جایز چې اوسه راول کې تعصب په دې باب کې وي یو امام دی یو نیک سره دی تعالی سنت والجماعت نه دی په فقاهت کې ماهر دی لیکن په نقل د حدیث کې کمزور دی دا وجه دی لن شاهد نزدی غدا ده چې په کتب ستو کې چرته د امام ابن حنیفه روایت نشته ده نه په بخاری کې روایت نقل لري نه په مسلم کې ده نقل لري نه په داوود کې چرته شته نه ترمذی کې شته ده نه ابن ماجه کې شته او نه په نسائی کې شته ده نه په معتاد امام مالک کې روایت شته ده نه په مسند شافعی کې روایت شته دارقطنی کې روایت نقل شوی ده او به ته بغیر رد کړی ده چې وحسن عمر او ابو حنیفه ضعیفان بالحدیث په دې روایت کې حسن بن عماره ده او ابو حنیفه ده د ډول کمزوري دي نا در قدی په کتاب کې سره راغله نور عام کتابونه کې د امام ابو حنیفه نوم هم نشته ده یعنی د حدیث په کتابونه مثلا د احمد کې کوم روایت نقل نشته دا نقل دي چې د محدثین ته سکوت کړي حدیث یې نه دی اخیست بلکې شاولی الله وايي هغه کتابونه چې دا ابو حنیفه نه نقل لیدا هیڅ قیمت نشته لکه جامع المسانید شیا کتاب الاثار د ابو یوسف شیا کتاب الاثار د محمد و تا چرته ورې درې کوم فقیه او کوم عالم نه چې ودی کتابونه حواله ورکړي دا چې رواه ابو حنیفه په جامع المسانید یا رواه ابو یوسف په کتاب الاثار یا رواه محمد په کتاب الاثار دا خو کتابونه دوی د دین مبتدعين و یا خص کوي اهل بدعت لپاره دا کتابونه لاري کولاوي وګوره حجۃ اللہ البالغه د شاولی الله رحمه الله حجۃ اللہ البالغه کې وګوره په دې وجه باندې دا امام رحمه الله چې نیک سره او صالح سره ان شاء الله تعالی او خخ صفات لري لیکن دمر وخت په باب د نقل د حدیث کې کمزوري او دا کمزوري کې ته ګوري زیات تفصيلي په سلسله تر حدیث ضعیفه اول جل پای کې تاسو ګوري دا دارالمند تقلید رساله دای په مقدمه کې موږ هغه اقوال لجمع کړی دي د دې نه بعد د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې موږ به د دغه صفات هغه را نقل کوو چې کوم خصي صفات د کیو دای کې بعضی واقعات کوم امتحانات چې پر راغلي دي هغه او کوم ناشنا نادری مسلې چې کوم زکاوت ول الله ورکړی او زکیو په باب د فقهي مسایلو کې نقل د حدیث کې کمزور او په باب د فقهي مسایلو کې ماهر داغه بعضی مثالونه هغه براوړو او یاد ده په باره کې چې چا غلو کړی ده د حدود نه تجاوز کړی ده هغه اقوال برا نقل کوم رد علیها په پای باندې برد کو چې دا خبره غلطه دي چې ما به په دې چا منسوب کړی دي نو د دې بیان به بیرته راځي ان شاء الله تعالی او بالله تعالی توفیق الله